plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, czwartek, 30 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim najnowszy obraz pandemii w Polsce i Europie. Rozmowa telefoniczna Biden-Putin i sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Drugi dzień z rzędu zmarło ponad 700 osób z COVID-19. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że epidemia wyjątkowo mocno dotyka Polski. Chcę przekazać najgłębsze wyrazy współczucia wszystkim rodzinom, bliskim, którzy stracili swoich członków rodziny, stracili swoich najbliższych. Ta ogólnoświatowa pandemia dotyka wszystkie kraje, a kraje europejskie dotyka w szczególności. Szef rządu zaapelował o szczepienie się przeciwko COVID-19. Mamy tarczę, która w najlepszy możliwy sposób broni nas przed koronawirusem. Broni przed tymi strasznymi zgonami. Tą tarczą są szczepionki. O tym, że rząd powinien zwiększyć wysiłki w kwestii promocji szczepień, mówił rano w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Pewnie jak w każdym innym społeczeństwie te 5-10% jest sceptyczne, zdystansowane, natomiast bardzo wielu ma kawał do ośrodka, nie ma internetowego konta pacjenta, nie działa w świecie SMS-ów i internetu. Szczególnie w Polsce Wschodniej, gdzie te wskaźniki są najniższe, powinna pójść ogromna kampania, autobusy ze szczepieniami, dotarcie do wszystkich, wykorzystanie siły Kościoła, szczególnie mocnego w tamtym obszarze. W Polsce przeciwko COVID-19 w pełni zaszczepionych jest 21 milionów osób, to nieco ponad 50% całej populacji. We Francji potwierdzono ponad 206 tysięcy nowych przypadków koronawirusa, zmarło 180 osób z COVID-19. Liczba nowych zakażeń nad Sekwaną drugi dzień z rzędu przekroczyła 200 tysięcy. To także największa liczba dobowych infekcji i we Francji i w Europie od początku pandemii. Według rządowych danych obecnie w pełni zaszczepione jest 77% francuskiej populacji. W Hiszpanii w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano blisko 162 tysiące zakażeń koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii COVID-19. Wraz z nasileniem się szóstej już fali pandemii hiszpańskie wspólnoty autonomiczne ogłosiły restrykcje związane z organizowaniem masowych zabaw sylwestrowo-noworocznych. Obostrzenia obejmą około 75% populacji kraju. Teraz w serwisie telefoniczna rozmowa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych trwała 50 minut. Kreml informował, że głównym tematem wieczornych rozmów Władimira Putina z Joe Bidenem mają być gwarancje bezpieczeństwa dla Rosji. Według Białego Domu z kolei kwestie związane z dwustronnymi kontaktami, a także zaplanowane na styczeń negocjacje dyplomatyczne w sprawie Ukrainy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Inicjatorem telefonicznej rozmowy jest Władimir Putin. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że Moskwie zależy na dialogu i dlatego o niego zabiega. Rosyjskie media niezależne przypominają, że Rosja chce od Stanów Zjednoczonych i NATO gwarancji, iż sojusz nie będzie rozszerzał się na wschód. Chodzi głównie o rezygnację z przyjęcia do Paktu Północnoatlantyckiego Gruzji i Ukrainy oraz zaprzestanie rozmieszczania sojuszniczych wojsk wzdłuż granic Rosji. Do tej pory w Brukseli i Waszyngtonie podkreślano, że Moskwa nie ma prawa do stawianie takich żądań, a w Kijowie i Tbilisi stwierdzono, iż żądania Rosji są nie do przyjęcia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Poprzedniej doby 22 osoby próbowały przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Kilka razy pod linię granicy podeszły też 10-osobowe grupy, informuje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska i dodaje, że w kilku miejscach uszkodzono ogrodzenie. Na tym odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze widzieliśmy również, że służby białoruskie cięły, uszkadzały tą koncertinę. Również tam wieczorem służby białoruskie oślepiały polskich funkcjonariuszy i żołnierzy laserami. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przedostania się z Białorusi do Polski. Mijający rok podsumowuje prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Najważniejsze wydarzenia to m.in. Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Tokio, czy wpisanie kolekcji stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku na listę UNESCO Pamięć Świata. Przede wszystkim jednak 28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Polskie Radio było współorganizatorem i patronem medialnym konkursu, przypomina prezes Agnieszka Kamińska. olbrzymie wydarzenie, realizowane co kilka lat, a zatem bardzo rzadkie, bardzo prestiżowe i tutaj ogromny sukces, jeśli chodzi o słuchalność, o odbiorców, bo 2,5 miliona odbiorców audycji, koncertów związanych z konkursem chopinowskim, no to jest wielka rzecz i wielki sukces. Inne wydarzenia to wydawnictwa na 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego oraz beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, akcje Choinki Jedynki czy Polskie Radio Murem za Polskim Mundurem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już czas na sport i Robert Grzędowski. Jan Krzysztof Duda został dziś w Warszawie po raz drugi w karierze wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych. Blisko było złota, bo Duda zmierzył się w dogrywce z Francuzem Maximem Vachier-Lagravem. Polak przegrał tę dogrywkę, ale ze swojego występu w turnieju jest zadowolony. Apetyt rośnie na miarę jedzenia i kiedy przystępowałem do dogrywki o pierwsze miejsce, no to no wiadomo, przegranie tego mini-meczu było dość przykre, no ale jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z osiągniętego miejsca. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do poprzednich mistrzostw, gdzie też zostałem wicemistrzem świata w Blitzu w Sankt Petersburgu w 2018 roku, wtedy wydawało mi się, że gram jak natchniony, a moje szachy były bardziej przyziemne. Przyziemne, ale wicemistrzowskie. Brąz dla reprezentującego Francję Alirezy Firouzji. Dziś na parkietach kilku polskich lig odbyły się ostatnie mecze w 2021 roku. Tak było m.in. w koszykówce kobiet. VBW Arka Gdynia wygrała w Warszawie z Polonią 89-60 i Sylwestra oraz Nowy Rok spędzi jako lider rozgrywek. O meczu w stolicy mówi Agata Dobrowolska z Arki. Tutaj się bardzo ciężko gra, to są mega ambitne zawodniczki i wiedziałyśmy, że musimy wyjść totalnie skupione na ten mecz bez względu na to, czy są braki w składzie, czy nie. Cieszę się, że tak było. W krótkim czasie mamy trochę nowych rzeczy do przyswojenia i fajnie, że to idzie do przodu. W Energa Basket Lidze mężczyzn sylwestrowo-noworocznym liderem Czarni Słupsk dziś wygrali w Lublinie ze Startem 82-81. W siatkarskiej Plus Lidze na pożegnanie starego roku i na pożegnanie starej hali w Radomiu miejscowi Cerat Enea Czarni przegrali z PGS Krąbełchatów 0-3. Skra umocniła się na 5. miejscu w tabeli, a na prowadzeniu jest grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Kędzierzynianie w tym sezonie wygrali do tej pory wszystkie 13 ligowych spotkań. O takim bilansie mogą tylko pomarzyć piłkarze Manchester United, choć dziś będą mogli się cieszyć. W jedynym czwartkowym meczu Premier League grają z Burnley i prowadzą 3-1 już w doliczonym czasie gry, a nawet właśnie mecz się skończył. Wygrali 3-1. Manchester zbliżył się w tabeli do europejskich pucharów, czyli do najlepszej piątki. Na koniec jedyny dziś fakt w sprawie nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. 19 stycznia na pierwszym posiedzeniu zarządu będziemy znać nazwisko nowego trenera, powiedział dziś na antenie TVP Sport prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Czyli szykujemy się na dużą dawkę plotek i ploteczek w najbliższych 3 tygodniach. Jutro zachmurzenie przeważnie duże, okresami opady deszczu. Termometry pokażą 4 stopnie na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 12 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jedna, jedyna taka noc. 10 godzin imprezowej muzyki, a wszystko w programie trzecim. Trójka zaprasza na sylwestrowo-noworoczną zabawę. Nasi DJ-e poruszą cały tłum i zapełnią każdy parkiet. Wspólnie pożegnajmy stary i powitajmy nowy rok. Zaczynamy 31 grudnia o 18. Kończymy 1 stycznia o 4 nad ranem. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Sylwester z Lidlem. W ostatnie 2 dni tego roku. Wystrzałowa oferta. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Tak, wszystkie piwa w butelce 4 plus 4 gratis. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Dziewczyna mnie tu wysłała po jakąś tacę na Sylwestra. Sylwestra na tacy, czyli gotowe rozwiązanie, napoje, zakąski. A, to taka ta taca. Tego nam trzeba. Sylwestrowe hity na tacy, tak jak trzeba. Napój energetyczny Monster, pół litra, po 3,99 przy zakupie 2. I chipsy Lay's Strong, po 3,99 przy zakupie 2. Ceny z aplikacją. Żabka, mały, wielki sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. What a run and a once again back is the incredible rhyme animal. do when it comes to you. What you ought to do is follow for now. Hell, what the people say, make a miracle. D. Keep up the lyrical. Black is back all in. We're gonna win. Check it out. Yeah, y'all, come on. Here we go again. Hurry up. The brother is madder than mad at the fact it's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting me for. They'll never care for the brothers and sisters right across the country has a soap for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations like question their blackness, they call us a black, but we'll see if they'll play this. Turn it up! Bring the noise! In front of me, the crowd runs to me, my DJ is warm, he checks, I call him Norm, you know, he can cut a record from side to side, so with the ride, the glide, to be much safer than a suicide, soul control, beat is the father of your rock and roll, music for what, for which, and you call a band, man, making the music, I'm using, but you can't do it, you know, you call demo, but we ride demos too, what you gonna do, rap is not afraid of you, beat is for Sonny Bono, beat is for your Bono, when the MC for city, DJ could be a band, stand on his own feet, get you out your seat, beat is for Eric, B and LL as well, hell, wax is for Anthrax, still like your rock bell, ever forever, universal and will sell, time for me to exit, Terminator, exit. Turn it up. Stand my man, the beat's the same when I boast those. Rock with some pizzazz, it will last, why you ask? Roll with the rock stars, you never get accepted as. We got to plead the fifth, we can't investigate. Don't need to wait, get the record straight. Hey, Monty in effect, got flavor, Terminator. Exercise checks, play to get paid. We got to check it out, that on the avenue. A magazine or two is dissing me and dissing you. Yeah, I'm telling you. Jest 12 minut po godzinie 23. Witają Państwa Elżbieta Różycka i Michał Kirmuć. I tak, to jest Trójfonia 2H. Tak, dzisiaj będzie muzyka hip-hopowa, chociaż jak już dało się zauważyć, nie będzie to zwyczajna audycja z muzyką hip-hopową, no bo tak mam, że ja raczej gustuję w innych dźwiękach, ale to nie znaczy, że nie doceniam dźwięków hip-hopowych, tylko że postanowiłem, że dzisiaj, skoro jestem w zastępstwie, pokażę Państwu, jak pięknie czasami dźwięki hip-hopowe mieszają się z różnymi innymi stylistykami. Przywitał nas zespół Anthrax, ale nie sam, z grupą Public Enemy. To był taki dosyć wtedy zaskakujący mariaż dwóch zupełnie stylistycznie zespołów. Chociaż jeśli przyjrzeć się historii grupy Anthrax, no to oni już wcześniej mieli takie ciągotki do tego typu dźwięków. Niech przykładem będzie utwór I'm the Man. Yo, man, what's the matter with you? I'll get it the next time, I mean it. Charlie, beat the beat, the beats you beat. The only thing hard is the smell of my feet. Don't listen, of course you might get dissed. Don't train the lizard or take a chair. Man, yo, what's the beat? I'm on your case, I'm in your face. I'll kick you in the ball, I'm back in place. Step up, sucker, understand. Don't you know that? I'm the man, I'm the man. I'm so bad, I should be here. Fresh new jam. late. Sexual organ located in the lower abdominal area. No, man, it's... Ow! Ah! Face. Toilet paper! Yo, watch the beat. Yeah! I'm on your case, I'm in your face, I can give you your ball up, back and fight. Step on, sucker, understand. Idiot! I need more. Joey Mel, the Mel, the Mel, he Mel. We are the kings and all shall hail. We're like the dominant in forever, and we'll remain the hardest ever. No, I'm so bad. It's a crime. Head kick. Out. Not. Nut. Scott Not Ian i koledzy z grupy Anthrax. Jeden z najbardziej radosnych chyba utworów w historii tego zespołu. No i taki właśnie flirt z wtedy nową stylistyką hip-hopową. Ja osobiście bardzo sobie cenię to wcielenie grupy Anthrax. No dobrze, ale skoro jesteśmy przy takich różnych kombinacjach zespołów metalowych z muzykami hip-hopowymi, no to niech poleci ten najbardziej klasyczny ze wszystkich utworów tego typu. Utwór, który myślę, że wszyscy dobrze znają. Oryginalnie to był utwór z repertuaru grupy Aerosmith. Ale wiele lat później dwóch muzyków tego zespołu postanowiło nagrać nową wersję, tyle że z muzykami grupy Run DMC. Walk This Way. We'll be right back. Walk This Way. Steven Tyler, Joe Perry, z zespołu oczywiście Aerosmith oraz muzycy, raperzy z tria Run DMC. To był wielki przebój ponownie, bo ten utwór, jak wspomniałem, oryginalnie pochodzi z repertuaru grupy Aerosmith. No i wtedy, gdy ta wersja się pojawiła, no to było dosyć duże zaskoczenie, bo takie połączenie muzyki rockowej, metalowej z hip-hopem wtedy to jeszcze była duża, duża nowość. To jest program trzeci Polskiego Radia i Nikifor przypomniał mi, że jeszcze nie podałem Państwu mojego adresu mailowego. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym czekam na Państwa wieczorne myśli. A teraz, no teraz absolutnie jeden z najbardziej klasycznych zespołów, który prezentuje muzykę w klimacie hip-hopowym, czyli Beastie Boys. Oni na samym początku kariery również lubili takie różne mieszanki stylistyczne. Między innymi zaprosili do współpracy Kerry'ego Kinga, znanego z grupy Slayer. No to posłuchajmy, jak wspólnie wykonali utwór No Sleep Till Brooklyn. No sleep till... Do Sleep Till Brooklyn i Beastie Boys. Oczywiście. No i zrobiło nam się tak trochę wesoło, zabawowo, ale w końcu za trochę, ponad 24 godziny zakończy się rok, będzie Sylwester, więc pewnie już można się trochę wczuć w ten klimat. Ale żeby nie było, że tylko sięgam do muzyki z tak odległej przeszłości, to teraz coś nieco młodszego. Grupa Guano Apes, jeden z ich najbardziej znanych utworów, Open Your Eyes. W 2017 roku Sandra Nasik postanowiła nagrać od nowa, ale z muzykami zespołu Danko Jones. No to posłuchajmy, jak brzmi utwór Open Your Eyes w wersji z 2017 roku. Tak, w 2017 roku zabrzmiał utwór Open Your Eyes w wykonaniu Guano Apes i grupy Danko Jones. No i tak niepostrzeżenie minęły już dwa kwadranse, więc połowa naszej audycji za nami, ale jeszcze do tej pory w Trójfonii nie pojawiła się muzyka polska, więc chyba czas to nadrobić i to znowu będzie dosyć taka nieoczywista kolaboracja. Z jednej strony anielski głos Anny Marii Jopek, a z drugiej Sweet Noise. Nie rozumiesz tego, co mówię. przekonająca. To noc ostatni, ja tak się czuję. To jednak siebie nie wytrzymuję. Bez nieczulenia sam siebie strzegam. Tracę siły, czuję, że przegrywam. Dzisiaj nie kochasz, jutro nienawidzisz. Dzisiaj nie pragniesz, jutro się wstydzisz. Dzisiaj nie kochasz, jutro nienawidzisz. Spadam w dół, bez zabezpieczenia. Tu nikt mnie czeka, nie widzę swego cienia. Nie wiem więcej niż kiedyś wiedziałem. Odpowiedzi na pytania nigdy nie poznałem. Dlaczego samotność zawsze tak blisko? Zawsze przy mnie, gdy upada blisko. Myślę i czuję, znów myślą pracuję. Słyszysz, jak umysł nieustannie pracuje. Bunt i prowokacja, tam gdzie mnie bulwersuje. Zabijcie, on tu nie pasuje. Zbędne ogniwo, chore ewolucji, ziarno chaosu. Sceną rewolucji, wiem jak zginął X, Lennon wielu innych. Świat szukał ofiar, świat szukał winnych. Wiem jak zginął X, popiełuszko wielu innych. Świat szukał ofiar, świat szukał winnych. Połamane kwiaty, które żyją samotnie, każdego z nas wiatr kiedyś. Każdego z nas wiatr kiedyś dotknie. Połamane kwiaty żyją samotnie. Żyją samotnie. Każdego z nas. Każdego Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oczach nie mam brata. Koniec dla mnie, dla siebie. pamięta, ile było jego starań. Wiele jak jarania, kruszonego na wezwania. Z każdym następnym dniem, plan ten sam od paru lat. Pola walki, chęć przeżycia, napart nie idź jak mój brat. Dobrze wiesz, z czegoś wart, więc ponownie wciskaj start. Kolejne rozdanie kart, bądź szczęśliwy, zarobiony. Dziś miał chleb dla dzieci żony, nigdy bezowocne plony. Medit to bądź pozdrowiony, i wszystkie jak ty klony. Wszystkie wyzwy życie znają, młodzi w blokach biegają. Tego życia smak już znają, to gory, ból doświadczeń. Ja to widzę, na nich patrzę, ty mnie słuchasz i się wstydzisz. Wyjdzie tak, że dziś mnie kochasz, na jutro znienawidzisz. Tam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa dzień. Znam tyle, to jak nóż, przecinają sznur. Tam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. Tam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa dzień. Znam tyle, to jak nóż, przecinają sznur. Tam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. Tam ci jedno takie słowo i jeden taki dzień. Mam ogień, który płonie i rozrywa cień. Znam chwilę, co jak nóż, przecinają sznur. Dam ci jedno takie słowo, które zburzy mur. Jestem dla was celem doskonałym. Jestem dla ciebie celem doskonałym. Jak bardzo chcesz, bym odszedł. Jak bardzo chcesz, bym zniknął. Jestem dla was celem doskonałym. Jestem dla ciebie celem doskonałym. Jak bardzo chcesz, bym odszedł. Jak bardzo chcesz, bym zniknął. Sweet Noise w podwójnym uderzeniu. Najpierw z Anną Marią Jopek, Dzisiaj mnie kochasz, jutro nienawidzisz, a przed chwilą Jeden taki dzień, czyli Sweet Noise i Peja oraz Slums Attack. Pozostaniemy przy muzyce polskiej, pozostaniemy przy polskich artystach, chociaż tak zerkam na nazwy, które przed nami, no to raczej z muzyką hip-hopową trudno je połączyć, a jednak postaram się to zrobić. To był rok 91, gdy Grzegorz Ciechowski, jeszcze jako obywatel GC, postanowił stworzyć oprawę dźwiękową do filmu Obywatel Świata. Ostatni album wydany pod szyldem Obywatel GC i chyba najbardziej takie rozbudowane, najbardziej ambitne dzieło pod tym szyldem nagrane przez Grzegorza Ciechowskiego. No i też album, na którym już pojawili się muzycy, z którymi chwilę później, a właściwie chwilę wcześniej wrócił na scenę po latach, czyli muzycy grupy Republika. No pomyślałem sobie, że sięgnę po utwór, który rozpoczyna ten album, utwór tytułowy Obywatel Świata, bo wydaje mi się, że Grzegorz wtedy próbował jak sobie poradzić z muzyką hip-hopową. Zresztą nie był pierwszym artystą tego typu, który próbował także flirtować z estetyką nieco inną niż ta naturalna dla niego. Jeszcze w latach 80. grupa Blondie na przykład, utwór Rapture. Tak, to myślę, że też można powiedzieć, że to dźwięki hip-hopowe, ale w takim bardziej rockowym wydaniu. To teraz Obywatel GC i Obywatel Świata. Bo nagle trzeba być, bo nagle trzeba być. oddala sobie bohatera. Ameryki, Ameryki. I aby zdobyć to, nie będziesz musiał już wyjeżdżać nigdy i donikąd. Ty pytasz co? Obejmiesz cały świat, uniesiesz lekko jak, jakbyś podnosił piłkę. Każdy cię będzie znał, zaglądać będziesz jak, jak King Kong. Do domu wik. Nie potrzebujesz wiz. Nie potrzebujesz wiz. Obywatelu wstań. To będzie właśnie tak. To będzie właśnie tu. Nie będziesz emigrował nigdzie i nie będziesz tęsknił już. Nie będziesz się upijał smutno w parze w Nowym Jorku. Już żadnych smutków, już żadnych tortur. Zwiastuję ci. To będzie właśnie tu. To będzie właśnie tak. Bo właśnie tutaj nagle przybędzie cały świat. To teraz tu ma być tak samo jak. Świata. Ty jeden, który nagle się odnalazł i połapał. Ty jeden obywatel świata. Świata. Grzegorz Ciechowski z ostatniej płyty sygnowanej szyldem Obywatel GC. Płyty, do której ja lubię wracać i zachęcam Państwa, bo to naprawdę piękny, złożony projekt, który pozostał, no, wiele, który pozostawił wiele naprawdę niezapomnianych dźwięków, a w tamtym czasie Grzegorz, no, miał takie ciągoty do rapowanych partii, bo przypomnijmy sobie chociażby nową wtedy wersję utworu Biała Flaga Republiki. Tam również pojawiły się takie sposoby interpretacji tekstu. No i Grzegorz jeszcze wcześniej, w 1988 roku, napisał między innymi tekst dla zespołu Ladypunk. I teraz pozostaniemy przy Grzegorzu, przy jego słowach, ale właśnie pojawi się zespół Ladypunk z płyty Tacy Sami. Utwór Oglądamy Film, który właśnie zarapował, no, Janek Borysewicz.